Estem a Jazznàtics, el món del jazz, els protagonistes del programa d'avui amb una nova edició del nostre espai. És Johann Lautstalot amb Derniers Reflets del 2012, que és el disc al costat de François Chenel, Blaise Chevalier, Antoine Paganotti, varen publicar i que ho varen fer a través del Fresh Sound New Talent, realitzat a l'estat espanyol el 2012 amb aquest jazz contemporani que ens portaven. Ells ens conduïen bons temes com aquest Promenade avec Thomas i n'escoltarem també un altre, un segon tema d'aquest que es diu Sous la Glace. Això és el nostre espai, el món del jazz, Jazznàtics. Thank you. començament del nostre espai, Jazznàtics, amb Rafael Corbí, amb la música de Johann Lost Talot i els Derniers de Flets, el seu àlbum del 2012, que ens porta la introducció i després la peça Melodia oblidada. Thank you. A Jazznàtics, el món del jazz, anem cap a 2014. Issues of Life, Features and Remixes. És un disc de Gregory Porter que ens portarà amb el nostre espai peces com, per exemple, el Be My Monster Love, en el qual en Gregory Porter es troba acompanyat del David Murray Infinity Quartet. Is yours. Suck me till I'm anemic, until I can't get out of bed, until the doctors give me up for dead, till there's nothing left to feel. Leave a whiff of your subject cologne, so I know that you are real, so I know that monster love. We don't have to wait for no full moon. Let your hair grow long. Let your fingernails become claws. I'm your wolf man and you're my cat woman. I don't care about your flaws. Tongue, savor all my delicacies, and when you're all through, give me some, and when you're all through, give me some, be my monster love, the mummy of my dreams, come lift me from my bed of flowers. Come on now, carry me to Extraordinària i brillant música de Gregory Porter. Amb ell també l'escoltarem des d'aquest Issues of Life, un àlbum reeditat amb aquests remixos que ens aporten també al costat d'en David Morra i Infinity Quartet la peça anomenada Hope is a Thing with Feathers. matters. It perches in the heart. It flies against the headwinds that say no entrance to those who want a new start. They came to Ellis Island, to Angel Island as well, to flee from tyrants and death squads who made their lives a hell. Hope is a thing with feathers. It perches in the soul. That lives the confidence of immigrants, no matter their former abode. They pack them in festering slave ships and oceans infested with sharks. They pack them in trucks of coyotes, but hope gave them the spark to track on with blistered feet until they reached a new home. Hope is a thing with feathers. It perches in the heart. It fights against the headwinds that say no entrance to those who want a new start. Great hunger sent the Irish. Blacks invented the blues. The Haitians came to Miami. The Mexicans to Las Cruces. Hope is a thing with feathers. It perches in the heart. It flies against the headwind that say no entrance to those who want a new start. Thank you. those who want a new start. Un altre fantàstic disc que se'ns en va a les mans perquè estem escoltant la tercera cançó d'aquest àlbum. Una peça que ens porta en Gregory Porter, però amb en Brian Jackson. Això es diu La cançó del vent, és Song of the Wind. Estàs escoltant Jazznàtics amb Rafael Corbí. Blow, wind, blow. Further than a thousand wires. Transporter of the clouds. Blow, wind, blow. Fanner of a thousand fires, yeah. Can't you see that everywhere you go, people gotta need to understand. Yes, the people wanna know. Won't you blow, wind, blow? Fly, breeze, fly, like a symbol of a change. Tell them don't give up the fight. Ooh, blow, wind, blow. Ooh, ooh, L'any 1998 es publicava el disc Kiss My Jazz, a càrrec de Jeff Jackson. Avui recordarem alguna peça de les que pertanyia amb aquest disc. Al seu costat i participaven dins aquest trio dos personatges com Alex Riel a la bateria i Uwe Steen a la guitarra. Jens Jeffsen ens aportava el baix. El trio es va originar amb la cooperació d'en Jens amb el guitarrista Uwe Steen, que va començar l'any 1975 quan varen formar el grup Chameleon. Després, el 1987, el bateria Alex Riel va formar part d'aquest trio. Per tant, les seves cançons eren excepcionals, els seus temes. L'agost del 98 es va enregistrar en directe a Copenhagen, a Dinamarca, al Jazz House, aquest disc, Kiss My Jazz. Escoltem-la.

És la manera d'anar posant punt i final amb el nostre espai, a la música del trio de Jensen Jeffsen, que varen formar. És l'únic enregistrament en directe d'aquest trio d'excepcionals artistes, Jess Jeffsen, Alex Riel i Uffe Steen, enregistrant el 1998 a Dinamarca, com hem dit, a Copenhagen. Es va enregistrar aquest àlbum. I després d'haver escoltat l'After Sun, acomiadarem el programa d'avui de Jazznatics, aquesta nova edició, amb la peça d'aquest disc anomenada Melody November. Salutacions ben cordials a càrrec de Rafael Corbí. Us espero una propera ocasió, també com no, a Jazznatics. A reveure!

Thank you.